Thank you. så vi gör filmen. Már bele azt az elemeket, hagyja már nyomkodni máshova. Jövőre teszem. Claude, mit akarsz nézni? Na, kicserít ez meg! Várjál, mindjárt beállítanak, mert itt akarok. Hány percet van, mindjárt jövök. Hány percet van rajta? Maradt 443 percet. Hát egy kapcsolatban kiesett, én mindig szedjél a pénzet, ott még kussa meg. Mi? Hát a csalódik, de a percek. Hány világ tettél? Addig érvényes még, ami van rajta. Ezt a pillanatot nem kell örökíteni. Ha? Na, hát várjál, mi a jelézve? Nem csak, hogy az agyod, de negyileg a szúnyogok. Hát nem szeretem a szúnyogokat benni. már lehet kapcsolni. Milyen lassú vissza. Thank you.